Lass uns miteinander 1. Korinther 5 von Vers 1 bis 8 lesen. Chcemy przeczytać 1 Koryntian, 5 rozdział, od 1 do 8 wiersza. Słyszy się powszechnie o przeteczeństwie między wami i to takim przeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. Abyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu całe zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Wir merken, dass es ein ganz ernster Abschnitt ist. Zauważamy, że jest to bardzo poważny fragment. Bevor wir dort einsteigen, möchte ich einen Vers aus dem Hebräerbrief lesen. Zanim zajmiemy się tym tematem, to chciałbym przeczytać jeden wiersz z listu do Hebrajczyków. Und zwar Hebräer 10, Vers 14. Mianowicie Hebrajczyków 10 rozdział, wiersz 14. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Aus diesem Vers können wir gut entnehmen, dass wir als Gläubige vollkommen gemacht sind. Z tego wiersza możemy wywnioskować, że jako wierzący jesteśmy już doskonałymi. Mit der Wiedergeburt hat jeder eine vollkommene Position vor Gott bekommen. Z tym nowym narodzeniem to każdy wierzący otrzymał już doskonałą pozycję, doskonałe stanowisko przed Bogiem. Er ist heilig, er ist ein Geliebter. Ten ktoś jest święty, jest umiłowanym. Aber dann spricht dieser Vers zweitens von einem Prozess. Ale następnie ten wiersz po drugie mówi o pewnym procesie, rozwoju. Der erste Punkt ist ein einmaliger Akt, der unwiderrufbar ist. Ta pierwsza myśl jest jednorazowym aktem, którego nie można już w jakikolwiek sposób zmienić. Wenn ich einmal wiedergeboren bin, bin ich wiedergeboren. Jeśli raz jestem na nowo narodzony, to jestem na nowo narodzony. Will ich auch im irdischen Bereich ein Kind meiner Eltern bleiben. Tak samo jak i w ziemskiej sferze pozostanę dzieckiem moich rodziców. Aber der zweite Punkt ist ein fortlaufender Prozess. Ale ta druga myśl jest ciągłym procesem, ciągłym rozwojem. Und dieser Prozess begleitet uns tagtäglich, bis wir zum Herrn gehen. I ten proces towarzyszy nam dzień w dzień, aż do momentu, w którym pójdziemy do Pana. Und ich möchte einmal aus Kapitel 12 des Hebräerbriefes ein Vers dazu lesen. I jeszcze z 12 rozdziału tego listu Hebrajczyków jeszcze jeden wiersz czytamy. Der deutlich macht, dass wir alle unter Zucht stehen, dieser väterlichen Zucht. Który nam tłumaczy, że my wszyscy jesteśmy poddani pod pewną karność, to znaczy karność ojcowską. Und zwar Hebräer 12, Vers 6. Mianowicie Hebrajczyków 12, rozdział 6, wiersz. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Parallele wird in Vers 9 auch gezeigt zu dem irdischen Leben. Wir lesen auch den Vers 9 aus Hebräer 12. Jeszcze 9 wiersz, gdzie jest podana równoległa myśl do życia ziemskiego. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Er möchte also Leben bei uns hervorbringen. Więc on chce wywołać w nas życie. Dieses neue Leben soll in der Kraft des Heiligen Geistes geführt werden. I to nowe życie ma być prowadzone w mocy Ducha Świętego. Vers 10 zeigt, dass wir gezüchtigt werden nur für wenige Tage. 10. wiersz nam pokazuje, że jesteśmy karceni tylko na krótki czas, na parę dni w niemieckim jest. In Vers 9 haben wir gelernt, wir sollen unterwürfig leben. W wierszu 9 nauczyliśmy się, że mamy być poddani. Und in Vers 10 zeigt er uns, dass wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. A w wierszu 10 pokazuje nam, abyśmy mogli przez to uczestniczyć w Jego świętości. Und in Vers 11 von Hebräer 12 zeigt er uns, dass die Frucht der Gerechtigkeit dann hervorgebracht wird. A w wierszu 11 nam pokazuje, że przez to wszystko wydany jest błogi owoc sprawiedliwości. Gott verfolgt herrliche Ziele durch die Zucht bei uns. Bóg śledzi przez to karcenie z nami chwalebne czy wspaniałe cele. Zucht ist selbst nicht ein Gegenstand von Freude. Karcenie samo w sobie nie jest przedmiotem radości. Das kennen wir aus dem eigenen Erziehungsprozess. Znamy to z własnego procesu wychowywania. Aber die Ergebnisse sind herrlich und sind ein Grund der Freude. Ale wyniki, owoce tego są wspaniałe i są powodem do radości. Somit haben wir gleich den ersten Punkt, die väterliche Zucht, der sind wir alle unterworfen. I tak więc zaraz tą pierwszą myśl już mamy przed sobą, że wszyscy jesteśmy poddani więc ojcowskiej karności. Sie ist kennzeichnend für die ganze Lebenszeit auf dieser Erde. Jest to cechujące na cały czas życia naszego na tej ziemi. Matthäus 18, die brüderliche Zucht. Mateusza 18 rozdział, tam znajdujemy braterskie karcenie. Wir lesen aus Matthäus 18, Verse 15 und 16. Mateusza 18 rozdziału czytamy 15 i 16 wiersz. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. Hier Matthäus 18 macht deutlich, dass wir eine Aufgabe aneinander haben. Mateusza 18 rozdział nam pokazuje, że my mamy zadanie wobec siebie nawzajem. Wie schnell sündigen wir? Jakże szybko my grzeszymy. Das normale ist das Selbstgericht. Normalną sprawą jest to, że praktykujemy samo osądzanie siebie. Aber darüber hinaus gibt es auch diese Möglichkeit, dass wir verpflichtet sind, uns gegenseitig eine Hilfe zu sein. Ale ponadto istnieje ta odpowiedzialność, byśmy sobie nawzajem byli pomocą. Wenn mein Bruder sündigt, dann soll ich ihm sagen. Jeśli mój brat grzeszy, to mam mu to powiedzieć. Das muss natürlich in der richtigen Gesinnung geschehen. To oczywiście musi być wykonane we właściwym usposobieniu. Aber wir brauchen einander auch im Hinblick auf die Zucht. Ale potrzebujemy siebie nawzajem też w stosunku do karcenia. Das ist ein sehr wertvoller Dienst in den Augen Gottes. Jest to w oczach Bożych bardzo cenna służba. Römer 16 ist ein weiterer Punkt im Hinblick auf die Zucht. Rzymian 16 rozdział przedstawia następną, czy dalszą myśl co do karcenia. Da sind die Dinge schon sehr ernst formuliert. Tutaj w tym miejscu te rzeczy już są bardzo poważnie sformułowane. Wir lesen die Verse 17 und 18. Czytamy Rzymian 16, 17 i 18 wiersz. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, a pochlebne słowa wwodzą z serca prostaczków. Ein ähnlicher Gedanke haben wir in Verbindung mit Sekten, Titus 3. Jeszcze w Tytusa 3 rozdziale znajdujemy podobną myśl powiązaną z sektami. Albo z odszczepieniem, może tam będzie tak wytłumaczone. Wir lesen Vers 10. Titus 3, Vers 10. Tytusa 3 rozdział 10 wiersz. A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo, to jest to samo słowo jak sekty sekciarstwo, po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj. Wenn ich also drauf aus bin, dass Geschwister getrennt werden sollen, Więc jeśli mam usposobienie takie, żeby wierzący zostali podzieleni i po prostu się rozeszli od siebie. Wenn ich Geschwister zum Beispiel hinter mir her sammle. Jeśli na przykład staram się zgromadzić wierzących za swoją własną osobą, dann ist eine ein- oder zweimalige Zurechtweisung erforderlich. To konieczne jest jedno albo dwurazowe napomnienie. Da müssen also ganz deutliche Worte auch gesprochen werden. Wtedy też należy wypowiedzieć bardzo wyraźne słowa. Den öffentlichen Teil haben wir in 1. Timotheus 5. Jeśli chodzi o publiczną naganę, znajdujemy ją w 1. Tymoteusza w 5. rozdziale. Ja lesen 1. Timotheus 5, Vers 20. 1. Tymoteusza, 5. rozdział, wiersz 20. Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. Auch das ist eine Form der Zucht. To również jest formą karcenia. 2. Thessalonicher 3. 2. Thessalonicher 3. Die öffentliche Bezeichnung. Tam znajdujemy to publiczne naznaczenie. 2. Thessalonicher 3, Vers 14. 2. Thessalonicher 3, 14. wiersz. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. To również nosi za sobą bardzo poważny charakter. Und dann möchte ich noch als letzten Punkt Galater 6, Vers 1 anführen. Ostatnią myśl chciałbym jeszcze zacytować Galacjan 6 rozdziału, 1 wiersz. Der erinnert wieder sehr an die brüderliche Zucht, die wir in Matthäus 18 hatten. Ten wiersz bardzo przypomina to braterskie karcenie, które znaleźliśmy w Mateusza 18 rozdziale. Galacjan 6:1. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, w niemieckim jest wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Im Volke Gottes gibt es immer geistliche und weniger geistliche. Wśród ludu Bożego zawsze będą tacy, którzy są duchowymi i tacy, którzy są mniej duchowi. Und die Geistlichen erkennen wesentlich schneller etwas als die weniger Geistlichen. Ci, którzy są duchowi, o wiele prędzej rozpoznają pewne rzeczy jak ci, którzy są mniej duchowi. Und da werden wir aufgefordert, auch diese Hilfe zu geben. I tutaj też jesteśmy wzywani do tego, abyśmy dali, czy taką pomoc podali komuś innemu. Wir sehen wirklich, die Schrift zeigt uns unterschiedliche Zuchtformen. Widzimy więc, że Pismo Święte pokazuje nam różnego rodzaju sposoby karcenia. Angefangen von ganz einfachen Zuchtformen, die gewissermaßen im verborgenen, im brüderlichen Zwiegespräch erfolgen. Począwszy od bardzo prostych sposobów karcenia, takich prywatnych, które dzieją się jakby w ukryciu, gdzie ktoś prowadzi osobistą rozmowę z kimś. Sie gehen bis zu dem öffentlichen Tadel. Co prowadzi dalej aż nawet do publicznego, publicznej nagany. Zu der öffentlichen Bezeichnung. A nawet i do publicznego naznaczenia. Oder wie wir es hier jetzt den Extremfall haben, zum Ausschluss. Albo tak jak tutaj znajdujemy to do już punktu ekstremalnego, do wykluczenia. Paulus muss also hier in Vers 1 unseres Kapitels einen ganz besonderen Fall ansprechen. Paweł więc tutaj w naszym rozdziale musi odnosić się do bardzo szczególnego przypadku. Man sprach darüber, das war Tagesgespräch. Mówiono już o tym, to było na punkcie codziennym. Und zwar, dass Hurerei vorgefallen war. Mianowicie, że nastąpiło wszeteczeństwo. In Kapitel 6 kommt er auch auf die Hurerei zu sprechen. W rozdziale 6 on też odnosi się do wszeteczeństwa. Kapitel 6, Vers 13 sagt er, dass der Leib nicht für die Hurerei ist. On w rozdziale 6, 13 wierszu mówi, że ciało zaś nie jest dla wszeteczeństwa, sondern für den Herrn. Lecz dla Pana. Unser Körper ist ein Gegenstand, dem der Herr gehört. Nasze ciało jest przedmiotem, który należy do Pana. In Kapitel 6, Vers 18 zeigt er, dass wir der Hurei fliehen müssen. W wierszu 18, 6 rozdziału pokazuje, że mamy uciekać przed przeteczeństwem. Sie ist eine Gefahr für alle Altersklassen. Jest ten grzech niebezpieczeństwem dla każdego wieku. Vers 18 macht auch deutlich, dass sie eine überaus schwere Sünde ist, denn dies ist eine Sünde wider den Leib, to znaczy, den eigenen Leib. Niezależnie od tego, ile kto ma lat, ale też ten wiersz pokazuje, że jest to bardzo poważny grzech, ponieważ jest to grzech przeciwko własnemu ciału. Die Hurei ist ja ein körperliches Zusammensein zwischen zwei Personen außerhalb der Ehe. Przeteczeństwo to jest cielesnym przybliżeniem się dwoje ludzi poza małżeństwem. Das körperliche Zusammensein hat Gott nur für die Ehe vorgesehen. To wspólne cielesne przebywanie dwoje osób Bóg przewidział tylko dla małżeństwa. Ich lese zur Unterstützung des Gedankens, wie schwer Ehebruch ist, den Vers 4 aus Hebräer 13. Z Hebrajczyków 13, 4 wiersz czytamy, aby jeszcze raz podkreślić, jak naprawdę poważny jest ten grzech. Hebrajczyków 13, 4. Małżeństwo nie będzie we czci u wszystkich, a łoże nie skalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. In 1 Korinther 7, Vers 2. 1 Koryntian 7, w drugim wierszu zeigt uns das Wort Gottes, dass um der Hurei willen jeder seine eigene Frau hat. Tamten wiersz nam pokazuje, że ze względu na przeteczeństwo niechaj każdy ma swoją żonę czy męża. Das körperliche Zusammensein hat Gott der Schöpfung geschenkt zum Segen. To cielesne współżycie Bóg podarował człowiekowi jako błogosławieństwo. Aber er beschränkt es, wie wir gesagt haben, auf die Ehe. Ale jak już powiedzieliśmy, Bóg ograniczył to na małżeństwo. Und noch ein Gedanke aus 1. Korinther 10, Vers 8, dass die Userei Gericht nach sich zieht. Jeszcze z 10. rozdziału, wiersz 8, że przeteczeństwo pociąga za sobą sąd. Da sehen wir 1. Korinther 10, Vers 8 bei Israel selbst. To widzimy właśnie w tym wierszu w przypadku Izraela. Nie oddawajmy się też przeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się przeteczeństwu. I padło ich jednego dnia 23 tysiące. Widzimy więc, jak straszne jest przeteczeństwo w oczach Bożych. Jeszcze ze Starego Testamentu dwa miejsca. 5. Mose 22. 5. Mojżeszowa 22. Vers 22. 22 wiersz. Jeżeli zastanie się mężczyznę złączonego z kobietą zamężną, to śmierć poniosą oboje. Zarówno ten mężczyzna złączony z kobietą zamężną, jak i ta kobieta. Wytępisz to zło z Izraela. Und dann Vers 28, 29. I 28, 9 wiersz. Jeżeli mężczyzna napotka dziewicę niezaręczoną, pochwyci ją i złączy się z nią, i tak się ich zastanie, to mężczyzna, który się z nią złączył, da ojcu dziewczyny 50 srebrników, a ona zostanie jego żoną. Za to, że ją znieważył, nie będzie mógł jej oddalić przez całe swoje życie. I pierwszy wiersz 23 rozdziału. Nikt nie pojmie żony swego ojca, ani nie odsłoni poły płaszcza swego ojca. To jest genau dieser Fall aufgeführt. Dokładnie tutaj jest ten przypadek wymieniony, o którym jest w naszym rozdziale mowa. Und zwar war es eine Form der Hurei hier in Korinth, die selbst unter den Nationen nicht gefunden wurde. A mianowicie to przeteczeństwo tutaj było nawet taką formą przeteczeństwa, które nie występowało wśród pogan. Wir vergleichen das mit Hebräer 10. Porównujemy to z Hebrajczyków 10. Die Stelle, die wir zuerst gelesen haben, macht uns deutlich, dass wir auf immer da vollkommen gemacht worden sind. To miejsce, które czytaliśmy jako pierwsze, nam pokazuje, że na zawsze jesteśmy już uczynieni doskonałymi. Und doch können wir gleichzeitig die schlimmsten Sünden tun. A jednak równocześnie jesteśmy zdolni do wykonania najgorszych grzechów. Es gibt ja Menschen, die sagen, ein Christ kann nicht mehr sündigen. Bo są ludzie, którzy mówią, że chrześcijanin już nie może, czy nie potrafi grzeszyć. Es entspricht auch überhaupt nicht dem Charakter des neuen Lebens. To też rzeczywiście nie odpowiada temu charakterowi naszego nowego życia. Aber trotzdem kann es vorkommen. A jednak może to się zdarzyć. Und man fällt auch nicht in diese Sünde herein. I też nie jest tak, że ktoś wpada w ten grzech. Sondern es ist eine, in der Regel eine gewisse Vorentwicklung. Ale z reguły wyprzedza to ten przypadek już pewien rozwój. Die Sprüche sagen, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Przypowieści nam mówią, że kto pozwala na to, że daje się wciągać w niebezpieczne jakąś sferę, ten też upadnie. Hiob hatte einen Bund mit seinen Augen gemacht. Hiob dokonał połączenia tego z oczami. Nie. Przymierze to jest tak. Hiob hatte sich vorgenommen, nicht eine Frau anzusehen. Job sobie zrobił przymierze ze swoimi oczami, co oznacza, że naprawdę w sercu sobie postanowił, że nie będzie spoglądał na niewiastę pożądającą. Und wie vieles in unserer Welt ist heute gerade dazu angetan, dass wir es mit den Augen wahrnehmen. A ileż to dzisiaj w naszym świecie jest właśnie do tego przysposobione, abyśmy oczami pożądali. Heute Morgen haben wir uns an Johannes 8, Vers 44 erinnert, dass Satan der Menschenmörder von Anfang ist. Dzisiaj rano w Jana 8 rozdziale przypomnieliśmy sobie, że szatan od początku już jest mężobójcą. Und mit dieser Sünde will die Menschen ins Elend stürzen, letztendlich in den Tod. I z tym grzechem on pragnie ludzi doprowadzić do śmierci, do upadku i ostatecznie do śmierci. Aber letztendlich müssen wir unser Herz bewahren. Ale ostatecznie to my musimy zachować nasze serce. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, von ihm sind die Ausgänge des Lebens. Strzeż serce swoje więcej niż cokolwiek, gdyż z niego są źródła życia. Wir dürfen unseren Gedanken nicht freien Lauf lassen. Nie możemy pozwolić naszym myślom, aby sobie tak się wolno rozwijały. Das haben wir auch in 1. Korinther 4 gefunden. To znaleźliśmy też w 1. Koryntian 4 rozdziale. Eine solche Hurei haben wir gelesen, die nicht einmal unter den Nationen vorkommt. Czytaliśmy takie przeteczeństwo, jakiego nie ma nawet między poganami. Die gottlosen Menschen haben manchmal moralische Vorstellungen und halten sie auch durch, die beachtlich sind. Bezbożni ludzie czasami mają takie moralne jakieś zasady, których nawet przestrzegają, co jest nieraz nawet godne pewnego podziwu. Aber wir als Gläubige können schlechter werden als Ungläubige. Ale my jako wierzący możemy stać się gorszymi niż niewierzący. 1. Timoteusz 5 möchte ich dazu lesen. 1. Timoteusza 5 chciałbym do tego przeczytać. Der diesen Gedanken unterstützt, aber im ganz anderen Zusammenhang. Miejsce, które podpiera tą myśl, a jednak w całkiem innym kontekście. 1. Timoteusz 5, Vers 8. 1. Timoteusza 5, Vers 8. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary, jest gorszy od niewierzącego. Also ich kann schlechter als ein Ungläubiger sein. Więc mogę być gorszym niż niewierzący. Wenn ich nicht für meine Hausgenossen sorge. Jeżeli nie będę troszczył się o swoich domowników. Hier war der Mann schlechter als die Ungläubigen dadurch, dass sich mit einer Frau einließ. Tutaj ten człowiek był gorszy niż niewierzący, dlatego że wdał się z kobietą inną. Und zwar war diese Frau zugleich Frau seines Vaters. A mianowicie ta kobieta nawet była żoną jego własnego ojca. Der Sachverhalt, der vorgestellt wird, wird einfach in Vers 1 zusammengefasst. Cały ten przypadek jest całkiem neutralnie, po prostu wymieniony, streszczony w tym pierwszym wierszu. To, co się wydarzyło. So knapp, so deutlich ist das vom Geist Gottes hier zusammengefasst. Tak króciutko, ale też tak wyraźnie zostało to tutaj streszczone przez Ducha Świętego. Wenn so eine schreckliche Sünde im Volke Gottes vorkommt, jeżeli taki straszny grzech występuje wśród ludu Bożego, dann ist es einfach wichtig, dass klare Fakten da sind. To ważne jest, aby rzeczywiście były klarowne fakty. Da kann es nicht um Vermutungen gehen. Nie może chodzić o jakieś przypuszczenia. Sondern es muss genau untersucht werden, was ist tatsächlich vorgefallen. Ale trzeba dokładnie zbadać, co rzeczywiście się wydarzyło. In Vers 2 sehen wir eine mögliche Reaktion und die tatsächliche Reaktion aufgrund des Sachverhaltes. A w wierszu drugim widzimy możliwą reakcję i też reakcję, która rzeczywiście nastąpiła ze względu na to wszystko. Paulus sagt, ihr seid aufgeblasen. Paweł mówi, wy jesteście nadymani. Dreimal haben wir uns schon beschäftigt mit diesem Begriff aufgeblasen in Kapitel 4. Trzy razy w czwartym rozdziale zajmowaliśmy się tym wyrazem tego nadymania. Und der Geist Gottes diktiert es hier auch Paulus noch einmal in die Feder. I Duch Boży jeszcze raz tutaj dyktuje to Pawłowi w przypisaniu piórem. Sehr demütigend für uns als Glaubende. Bardzo jest to upokarzające dla nas wierzących. Gerade in diesem Zusammenhang haben die Korinther sich nur aufgebläht. Jeszcze akurat w takim kontekście, czy w, tak, czy w obliczu takiego wydarzenia Koryntianie się nadymali. Sie haben vielleicht gesagt, ja, das ist vorgekommen. Darüber reden wir ja. Może powiedzieli, no, nastąpiło to coś takiego, o tym przecież mówimy. Aber der Jesus Christus ist ja für alle gestorben. Ale Pan Jezus Chrystus przecież za wszystko umarł. Und somit ist diese Sünde auch irgendwo vergeben. I przecież przez to wszystko ten grzech też jakoś został już odpuszczony. Im Hinblick auf die Ewigkeit war die auch vergeben. Jeśli chodzi o wieczność, to ten grzech już był odpuszczony. Aber im Hinblick auf die Gegenwart nicht. Ale co do obecności czy teraźniejszości, nie. Und aufgeblasen zu sein war völlig falsch. A nadymać się było całkowicie fałszywym. Jede Sünde ist ein Angriff auf Gott und das, was er den Menschen verordnet hat. Każdy grzech bowiem jest atakiem na Boga i na to, co on zarządził. Wenn ich mich in der Firma über die Anweisung meines Chefs hinwegsetze, jeżeli ja w firmie czy w pracy będę ignorował to, co mówi mi szef, und das in einer ganz gravierenden Art und Weise, i to jeszcze w takiej całkiem drastycznym sposób, dann wird mir das ganz deutlich sagen. To szef mi to bardzo wyraźnie powie. Das geht so weit, dass er sagt, Sie können Ihre Papiere haben. Może być pójść to aż tak daleko, że szef powie, nie, pan może wziąć swoje własne dokumenty. Nicht mehr tragbar. Takie coś już nie jest do znoszenia. Und hier die Korinther in ihrer Gesamtheit waren verantwortlich für den Zustand und so ist jedes örtliche Zeugnis auch verantwortlich für den Zustand. I ci Koryntianie, jeśli chodzi o ich ogół, byli odpowiedzialni za cały ten stan i za każde miejscowe zgromadzenie ma taką odpowiedzialność za siebie. Und sie blähen sich auf. Sie sagen, wir können damit leben. Ale oni się tutaj nadymali i mówią, potrafimy z tym żyć. Und was hätten sie tun sollen? Co jednak mieli czy należałoby uczynić? Sie hätten viel mehr Leid tragen sollen. O wiele więcej mieli się smucić. Vielleicht hatte Paulus in der Zeit, wo er bei ihnen war, noch nicht über diese Zuchthandlung gesprochen. Być może Paweł, gdy był u nich, jeszcze nie mówił o takim rodzaju sposobu czy postępowania w karceniu. Aber jedem Glaubenden muss klar sein, dass Hurerei eine ganz schlimme Sünde ist. Ale dla każdego wierzącego musi być jasne, że przeteczeństwo jest bardzo strasznym grzechem. Und wenn wir an 1. Johannes 2 denken, ihr habt die Salbung des Heiligen und wisset alles. A jeśli pomyślimy o 1. Jana 2 rozdziale, że macie namaszczenie świętego i wiecie wszystko, dann macht der Geist Gottes damit deutlich, dass jeder Wiedergeborene ein ganz natürliches Empfinden hat für Sünde und für was anderes. Wtedy przez to Duch Święty nam wyraża, czy pokazuje, że każdy wierzący ma wyraźne odczucie co do tego, co to jest grzechem albo czymś innym. Und wenn irgendwo im Volke Gottes etwas vorkommt, a jeśli gdziekolwiek wśród ludu Bożego coś występuje, dann ist es immer gut, wenn wir Leid darüber tragen. To zawsze będzie to słuszne, jeśli z tego powodu będziemy się smucić. Das muss immer der erste Punkt sein. To musi zawsze być pierwszym krokiem. Der Paulus spricht hier vom Leidtragen und dann gehen wir mal nach 2. Korinther 2. Paweł tutaj mówi o zasmuceniu się i teraz przechodzimy do 2 Koryntian 2. Da kommt er auf diesen Sachverhalt zurück. On tam powraca do tego wydarzenia. Und da sehen wir, dass dieser Mann auch später wirklich Leid getragen hat. Widzimy też, że i ten mężczyzna, który zgrzeszył, później też się zasmucił. Wir lesen einmal die Verse 2. Korinther 2, Vers 6 bis 10. 2 Koryntian 2, 6 wiersz do 10 czytamy. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość, tak, że przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość, bo to zresztą pisałem, aby was wypróbować, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Komu zaś wy coś przebaczacie, temu i ja, gdyż ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa. Er stand hier sogar in Gefahr, durch übermäßige Traurigkeit verschlungen zu werden. Ten człowiek wykluczony nawet był w niebezpieczeństwie, że przez nadmiar smutku mógłby zostać pochłonięty. Er hat das göttliche Urteil über sich angenommen. On przyjął boski osąd co do swojej osoby. Er hat eine gottgemäße Betrübnis gezeigt. Też pokazał godną Boga, godne Boga zasmucenie. Ein Sinneswandel hatte stattgefunden. Nastąpiła zmiana umysłu. Und das kam auch durch sein Verhalten zum Ausdruck. I to objawiło się też przez jego zachowanie. So dass Paulus hier in 2. Korinther 2 die Geschwister ermuntern kann, diese betreffende Person wieder aufzunehmen. Także tutaj Paweł w 2 Koryntian 2 może znów zachęcać tych wierzących, aby tego wierzącego znów przyjąć. Haben Sie die Korinther insgesamt gesehen auch Traurigkeit gezeigt? A Koryntianie ogólnie też więc pokazali smutek. Wir gehen nach 2. Korinther 7 weiter. To widzimy z 2. Koryntian 7 rozdziału. Und lesen die Verse 9 bis 11. Czytamy wiersze 9 do 11, 2 Koryntian 7, 9 wiersz. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. Jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Wir haben gerade in dem Lied die Herrlichkeit des Wortes besungen. Przed chwilą tej pieśni śpiewaliśmy o chwale słowa. Und wir haben jetzt gesehen 2. Korinther 2 und in 2. Korinther 7. Die Korinther haben reagiert. A teraz w 2. Korinthian 2 i 7 widzieliśmy, że Koryntianie zareagowali. Sie haben das Wort Gottes durch Paulus gesprochen und geschrieben, als verbindlich für sich angesehen. Oni więc to Słowo Boże, które Bóg napisał przez Pawła, przyjęli jako coś, co dla nich było obowiązujące. Und sie haben das getan, was sie vorher schon hätten tun sollen, Leid tragen. I uczynili to, co już właściwie przedtem mieli uczynić, więc się zasmucić. Eine zweite Notwendigkeit wird dann in Vers 2 auch noch aufgezeigt. Jeszcze dalsza konieczność też jest pokazana w wierszu drugim. Dass diese Person aus ihrer Mitte weggetan werden sollte. Że ta osoba miała być spośród nich wykluczona. Was will das sein? Co ma nam to powiedzieć? In der Bergpredigt heißt es, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. W kazaniu na górze jest napisane, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Aber hier sehen wir ganz klar, dass innerhalb des Volkes Gottes, innerhalb einer örtlichen Zeugnis, durchaus gerichtet werden muss. Ale tutaj widzimy, że w świadectwie zgromadzenia wśród ludu Bożego jak najbardziej musi być sądzone. Ein Sachverhalt muss festgestellt und beurteilt werden. To, co się wydarza, to musi być najpierw stwierdzone, a po drugie musi to być osądzone. Das ist nicht eine Sache von einer einzelnen Person. Nie jest to sprawa jakiejś pojedynczej osoby. Bei solchen Fällen. Jeśli chodzi o takiego rodzaju przypadki. Sondern das ist immer eine Sache von mehreren Personen. Ale jest to zawsze sprawa wielu osób. Die sich im Einzelfall mit dem Sachverhalt beschäftigen müssen. Albo lepiej mówiąc, kilku osób, które w tych poszczególnych sytuacjach muszą się zająć tym wydarzeniem. Und sie müssen der Geschwisterschar, dem örtlichen Zeugnis, dementsprechend die Dinge klar und deutlich nachvollziehbar präsentieren. I te osoby muszą wierzącym zgromadzenia te rzeczy klarownie tak przedstawić, żeby oni też byli w stanie rzeczywiście te rzeczy tak samo zrozumieć i przyjąć. Das ist also eine Sache der Öffentlichkeit dann. Jest to więc przez to już sprawą publiczną. Der Öffentlichkeit insofern, dass alle Geschwister, die am Brotbrechen teilnehmen, davon informiert werden müssen. Publiczności to oznacza tych, którzy łamią chleb, to im wszystkim musi to być po prostu powiedziane. Der Sachverhalt wird dann vorgestellt. Ten fakt, czy to wydarzenie wtedy jest przedstawiane. Zum Beispiel in einer besonderen Stunde. Na przykład w jakiejś szczególnej godzinie. Und man beugt sich in Demütigung vor dem Herrn. I wtedy się korzy, czy należy się ukorzyć przed Panem. Man trauert im Gebet über die begangene Sünde. Wtedy też się smucimy z powodu tego dokonanego grzechu. Wenn der Sachverhalt klar ist, wird dann diese Person zum Ausschluss vorgeschlagen. Jeżeli ta rzecz jest klarowna, to ta osoba jest zaproponowana jako osoba, którą należy wykluczyć. Und dann gibt es eine gewisse Zeit. I następnie musi minąć pewien czas. Vielleicht 8 Tage, vielleicht 14 Tage. Może 8 dni, może 14 dni. Wo jeder persönlich sich vor dem Herrn üben muss, ob die Dinge so richtig sind oder nicht. Gdzie każdy osobiście musi ćwiczyć się przed Panem, aby badać, czy jest ta rzecz słuszna, czy nie. Jeder, der am Brotbrechen teilnimmt, in der örtlichen Versammlung, trägt gemeinsam die Verantwortung. Każdy, który łamie chleb w miejscowym zgromadzeniu, społecznie nosi tą odpowiedzialność. Sind dann Fragen, dann müssen die beantwortet werden an der Schrift. Jeżeli ktoś wśród nich ma pytania, to należy na nie odpowiedzieć według Pisma. Und wenn dann keine Fragen mehr da sind, dann wird der Heilige Geist immer Klarheit schenken. A jeżeli już nie będzie istniało żadnych pytań, to wtedy Duch Święty zawsze da klarowność. Sodass diese Zuchttatung auch vollzogen werden kann. Tak, że ten uczynek karności będzie mógł być już dokonany. Er muss aus der Mitte der Gläubigen weggetan werden. Ten ktoś musi zostać wykluczony spośród wierzących. Die Gläubigen können sich nicht eins machen mit Sünde. Wierzący nie mogą zjednoczyć się z grzechem. Epheser 5 noch dazu lesen. Efezjan 5 jeszcze przeczytamy do tego. Vers 11. Efezjan 5, 11 wiersz. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Dieser Gedanke wird da wieder unterstützt. Ta myśl jest tutaj podtrzymywana. Und in 4. Mose 15 gibt es noch ein Beispiel für eine Gemeindezucht. W 4. Mojżeszowej 15 rozdziale jeszcze istnieje przykład na karcenie społeczne czy zborowe. Da hatte schon ein Mann am Sabbat Holz gesammelt. Tam już pewien człowiek nagromadził sobie drewna w dzień sabatu. Und das Arbeiten am Sabbatar war ja unter Strafe gestellt. A, Todesurteil versehen. A było tak, że praca w sabat była postawiona pod karę śmierci. Und so musste dann auf Anweisung Gottes dieser Mann getötet werden. I dlatego na rozkaz Boży ten człowiek musiał zostać zabity. Wir kommen zu Vers 3. Przechodzimy do wiersza trzeciego. Jetzt zeigt Paulus seine Reaktion, die aufgrund des geschilderten Sachverhaltes uns mitteilt. Teraz Paweł przedstawia swoją własną reakcję, którą przekazuje na gruncie tego, co już zauważyliśmy. Er war ja körperlich nicht mehr bei den Korinthern. Bo on przecież cieleśnie już nie był obecny wśród Koryntian. Aber er war doch in seiner Liebe mit seinem Herzen bei ihnen. Ale jednak w swojej miłości, w swoim sercem był przy nich. Der Sachverhalt war so klar, so überzeugend. Ten fakt, czy to wydarzenie było tak klarowne i przekonujące, so dass er durch den Heiligen Geist ganz eindeutig ein Urteil verkünden konnte. Że przez Ducha Świętego mógł wyraźnie już sam dokonać tego osądu. Diese betreffende Person kam unter sein Urteil. Ta osoba już była przez jego samego osądzona. 2 Korinthian 11. 2 Korinthian 11. Möchte ich nochmal Vers 28 vorlesen, wo von der Sorge um alle Versammlungen die Rede ist. 28 wiersz czytamy, gdzie jest mowa o trosce o wszystkie zbory. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. Er konnte es nicht mit ansehen, dass eine Versammlung jetzt so einen schlechten Zustand hatte. On nie był w stanie patrzeć na to, że jedno zgromadzenie miało tak straszny stan. Hier ging es nicht um Schwachheit. Tutaj nie chodziło o jakąś słabość, sondern um eine so gravierende Sünde, dass sie selbst unter den Nationen nicht genannt wurde. Ale o taki drastyczny grzech, który nawet nie występował wśród pogan. Was wollte er umsetzen? Co on chciał zrealizować? Er wollte diese Person hinaus tun. Chciał wykluczyć tą osobę, czy dać ją na zewnątrz. Und zwar sehen wir das in Vers 4, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. I widzimy to w wierszu 4, że on to uczynił w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wenn wir zusammenkommen, zum Beispiel zum Brotbrechen oder zur Wortverkündigung, jeżeli na przykład zgromadzamy się na łamanie chleba albo na głoszenie słowa, oder zum Gebet, albo też na modlitwę, dann versammeln wir uns zu dem Namen des Herrn Jesus. Wtedy zgromadzamy się do imienia Pana Jezusa. Das heißt, ihm werden alle Rechte eingeräumt. To oznacza, że wszelkie prawa oddajemy jemu. Wir möchten alles anerkennen, was er von sich, von seiner Person offenbart hat. I chcemy uznawać czy przyjmować wszystko, co on objawił odnośnie swojej własnej osoby. Das ist ein unendlich hoher Segen, zu seinem Namen zusammenzukommen. Jest to nieskończenie wielkim błogosławieństwem, być zgromadzonym do jego imienia. Denn dann sorgt er für alles. Ponieważ wtedy on troszczy się o wszystko. In seiner Weisheit, in seiner Liebe und in seiner Macht. W jego mądrości, miłości i mocy. Aber jetzt sehen wir auch, dass wir in dem Namen des Herrn Jesus etwas tun müssen. Ale tutaj widzimy, że w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa musimy też coś uczynić. In dieser Kraft muss diese Person hinausgetan werden. W tej właśnie mocy ta osoba musi być wykluczona. Und dann wird in einer Klammer noch der Gedanke weiter erörtert. I w niemieckim nawiasie ta myśl jeszcze dalej jest rozwinięta. Paulus sieht sich in seinem Geist verbunden mit den Korinthern. Paweł widzi siebie samego w duchu złączonego z tymi Koryntianami. Er sieht sich in einer Versammlung zum Namen des Herrn versammelt. On widzi siebie jakby będąc zgromadzonym z tym zgromadzeniem na jednym miejscu. Da waren die Korinther und da war auch er. Tam więc byli ci Koryntianie i on. Und da war die Kraft unseres Herrn Jesus Christus. I obecna też była moc naszego Pana Jezusa Chrystusa. Da sollte ein solcher dem Satan überliefert werden. Wtedy taka osoba miała być oddana szatanowi. Aus 2. Korinther 10 haben wir uns schon daran erinnert, dass Paulus Autorität hatte zur innerhalb der Versammlung zur Auferbauung, nicht zur Zerstörung. 2. Korinther 10, Vers 8. 2. Korinther 10, Vers 8, już przypomnieliśmy sobie, że Paweł miał autorytet do zbudowania, nie do zniszczenia. Bo choćbym się nawet nieco więcej chlubił władzą naszą, jaką nam Pan dał, aby was budować, a nie niszczyć, nie będę zawstydzony. In 1 Timoteusz 1, 1 Tymoteusza 1, hat er diese Macht auch in der gleichen Weise betätigt. On tą moc w ten sam sposób też już użył. In Vers 20. W wierszu 20. Do nich należą Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Heute werden wir keinen dem Satan überliefern. Dzisiaj my, jeśli chodzi o nas osobę, my nie będziemy nikogo przekazywać czy oddawać szatanowi. Das war eine einmalige Autorität, die Gott den Aposteln gegeben hat. Było to jednorazowym autorytetem, który Bóg dał apostołom. Aber die Personen werden hinausgetan. Ale osoby są oddawane czy stawiane na zewnątrz. Sie sind nicht mehr in der Mitte der Gläubigen. One już nie są pośród wierzących. Und wer ist draußen? A kto jest na zewnątrz? All diejenigen, die den Herrn Jesus nicht lieben. Przecież wszyscy ci, którzy nie miłują Pana Jezusa. Draußen ist Satan, der sein Unwesen treibt. Tam na zewnątrz jest szatan, który też swoje prace wykonuje. In Vers 5 zeigt er uns, dass diese Zuchthandlung zum Verderben des Fleisches ist. W wierszu 5 pokazuje nam, że to ten uczynek karności ma służyć jako zatracenie ciała. Wenn einer also ausgeschlossen wird, dann kann das zu großen leiblichen Übungen auch führen. Jeżeli taki ktoś zostanie wykluczony, może to doprowadzić do ciężkich, poważnych ćwiczeń cielesnych. Aber die Zielsetzung ist immer, dass die Person zurechtkommt. Ale celem zawsze jest to, aby ta osoba została odnowiona. Denn er sagt hier, der Geist wird errettet werden am Tag des Herrn Jesus Christus. Ponieważ on mówi, że duch będzie zbawiony w dzień Pański. So erfolgt jede Zuchthandlung auch mit der Zielsetzung, dass die Seele wieder zurechtkommen soll. Tak więc wszelka czynność karności zawsze ma na celu, aby ta osoba została odnowiona. Wir führen die Zuchthandlung nicht durch, weil wir meinen, wir wären besser. Nie wykonujemy karności z tego powodu, że myślimy, że jesteśmy lepsi. In keiner Weise, so ein Gedanken müssen wir sofort vor dem Herrn verurteilen. W żaden sposób, my taką musimy natychmiast przed Panem osądzić. Sondern wenn die Sünde in unserem Leben vielleicht nicht vorkommt, ist es eines Gnadengeschenk. Ale jeżeli ten taki grzech może w naszym życiu jeszcze nie nastąpił, to jest to jedynie darem łaski. Aber wir wollen die Rechte des Herrn Jesus heilig halten, wie wir das im Lied zum Ausdruck gebracht haben. Ale chcemy w świętości utrzymywać prawa Pana Jezusa, jak to wyraziliśmy też w naszej pieśni. Wir lesen noch den aus dem Psalm, dieses markante Wort, Psalm 93, den letzten Satz. Z Psalmu 93, ostatnie zdanie czytamy, które jest znaczące. Psalm 93, wiersz 5. Ozdobą domu Twego, Panie, jest świętość po wsze czasy. Es ist nicht unser Haus, die Versammlung. Zgromadzenie nie jest naszym domem. Das erste Zeugnis ist auch nicht unsere Versammlung. Miejscowe zgromadzenie też nie jest naszym domem. Petrus sagt, wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. 1. Petrus 1, Vers 17. 1 Piotra 1, 17 mówi, że tak jak ten, który was powołał, jest święty, i wy bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu. Vers 15. Wiersz 15. Also, wir haben keine Rechte, sondern wir haben dort Verpflichtungen, alles nach den Gedanken des Herrn zu tun. Więc nie mamy tam jakichś praw, ale obowiązki, aby wszystko uczynić tak, według jego praw. In Vers 6 kommt er nochmal auf das falsche Verhalten der Korinther zurück. Wiersz 6 jeszcze raz powraca do tego fałszywego postępowania Koryntian. Er beurteilt, was er vorher als aufgebläht sein gekennzeichnet hat, jetzt als ein Rühmen. On to, co przedtem naznaczył słowem nadymali się, teraz mówi to, że teraz się chlubią. Offensichtlich rühmten sie sich noch, dass sie mit so einem Zustand leben konnten. Być może, czy wygląda na to, że nawet się chlubili z tego, że takim stanie potrafili z tym wszystkim jeszcze jakoś sobie dać radę. Wie weit können wir uns in unseren Gedanken verlaufen? Jakże daleko możemy zbłądzić w naszych myślach? Dann muss er ihnen erklären, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Tag durchsauert? Następnie musi im wytłumaczyć, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Er kommt wieder auf den Prozess des Blähens zurück. On ponownie powraca do tego procesu nadymania. Und zeigt ihnen, dieses bisschen Sauerteig, das bleibt ja nicht dabei. Das durchsäuert die ganze Masse. Das kennt ihr doch aus den Häusern. On pokazuje, że przecież wy znacie z domu to, że ta odrobinka kwasu to nie jest tak, że pozostanie przy tej odrobince. To się rozpowszechnia i zakwasza wszystko. Jetzt in Vers 7 haben wir eine Aufforderung. W wierszu 7 jesteśmy wyzywani do czegoś. Sie sollten den alten Sauerteig ausfegen. Mieli usunąć stary kwas. Was ist der alte Sauerteig? Czym jest stary kwas? Das ist das, wodurch wir gekennzeichnet waren vor der Bekehrung. Jest to to, czym byliśmy nacechowani przed nawróceniem. Das ist auch gleichzeitig das, was jetzt bei den Korinthern eingetreten war, dadurch, dass sie das Böse nicht gerichtet haben. To było też równocześnie tym to, co nastąpiło wśród Koryntian, dlatego, że to zło nie osądzili. Wir müssen also das Böse auch hinaus tun, weil es sonst immer mehr um sich frisst. To, co jest złe, musimy więc usunąć, ponieważ inaczej będzie to coraz bardziej wszystko pożerało. Und indem diese böse Person hinausgetan wird, wird dann die Schar der Korinther ein neuer Teig sein. I przez tą czynność, że ta zła osoba będzie wykluczona, to Koryntianie staną się nowym ciałem, nowym chlebem, czy jak to nazwać. Denn dann würde ihr praktischer Zustand genauso sein wie der stellungsmäßige. Gdyż wtedy ich stan praktyczny stałby się takim, jaki jest rzeczywiście ich stan już przed Bogiem. Er sagt ja hier, wie ihr ungesäuert seid. Ponieważ on mówi, ponieważ jesteście przaśni, to znaczy jesteście bez kwasu, jeśli chodzi o wasze stanowisko. Er sagt mit anderen Worten, stellungsmäßig seid ihr alle ungesäuert. On mówi innymi słowami, jeśli chodzi o wasze stanowisko, to wy wszyscy jesteście bez kwasu przed Bogiem. Aber jetzt ist es eure heilige Verpflichtung auch in der Praxis das im Hinblick auf diesen Punkt zu verwirklichen. Ale teraz waszym świętym obowiązkiem jest, co do praktyki, to stanowisko też zrealizować. Und dann weist er auf das Opfer hin, was erforderlich war, um uns in die Stellung von Ungesäuerten zu bringen. A następnie on właśnie wskazuje na tą konieczną ofiarę, która była potrzebna, aby nas stawić w stanowisko takich bez kwasu. Das ist unser Pascha Christus. Tu napisane jest, że nasza Wielkanoc albo nasza Pascha, naszą Paschą jest Chrystus. Das Pascha finden wir in 2. Mose 12. To święto Paschy znajdujemy w 2. Mojżeszowej 12. Und das wird nochmal angeführt in Johannes 19. Co jeszcze jest zacytowane w Ewangelii Jana 19 rozdziale. Wo der Heilige Geist darauf überwacht, dass kein Bein von dem Mann Jesus zerbrochen wird. Gdzie Duch Święty czuwa nad tym, aby żadna kość Pana Jezusa nie została nadłamana. Weil er dieses Passalam war, an dem nichts gebrochen werden durfte. Dlatego, że Pan Jezus był tym prawdziwym barankiem paschalnym, na którym nie można było złamać żadnej kości. Dieses Gericht auf Golgatha war vollkommen. Ten sąd Boży na Golgocie był doskonały. Es war die unaussprechliche Gabe Gottes. Był to niewysławiony dar Boży. Und das war unvereinbar mit geduldetem Bösen. I ten, to coś nie można było w żaden sposób połączyć ze złem, które się po prostu tolerowało. Und jetzt in Vers 8 gibt er einen Appell, wo er sich auch selbst mit einschließt. A teraz w wierszu 8 on daje im apel, do którego on sam się też zobowiązuje. Er sagt, lass uns fest feier halten. On mówi, obchodźmy więc święto. An die Passafeier schloss sich ja das siebentägige Fest der ungesäuerten Brote an. Jeśli chodzi o święto Paschy, to po nim następowało święto siedmiodniowe tych prześników. Ein Bild von dem ganzen Leben des Gläubigen, wie er in praktischer Reinheit I to święto jest obrazem całego życia wierzącego, jakie ma prowadzić w praktycznej czystości. Er soll in dieser Festfeier seinen Weg gehen. Wierzący ma kroczyć swoją drogą właśnie w obrazie tego święta. Nicht mit alten Sauerteig, alten Gewohnheiten, die uns vorher, vor der Bekehrung kennzeichneten. Nie w starym kwasie, na przykład naszymi przyzwyczajeniami, które nas cechowały przed nawróceniem. Hier wird noch unterschieden. Sauerteig, diese Kraft, dieses Element als solches. Tutaj jeszcze rozróżniony jest kwas, ten stary element już jako sam w sobie zły. Und dann Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. Ale jeszcze od kwasu złości i przewrotności. Das sind die Ergebnisse von diesem Sauerteig. To są właśnie owoce tego kwasu. Sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Lecz w prześnikach, to znaczy tym, co jest bez kwasu, szczerości i prawdy. Was ist denn das? Mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Co to jest? To prześniki szczerości i prawdy. Das ist die Person des Herrn Jesus selbst. To coś przedstawia samą osobę Pana Jezusa. Davon sollen sie sich nähren. Właśnie tym mieli się karmić. Das ist dieses Brot des Lebens. On jest właśnie tym chlebem życia. Wie auf Golgatha dieses Werk vollbracht hatte. Tak jak on dokonał na Golgocie tego dzieła. Da gibt es nichts gesäuertes. Tam w tym dziele nie ma niczego zakwaszonego. Was zum Bösen weiterführt auch. Co by doprowadziło też dalej do złego. Da gibt es nur ungesäuertes. Tam jest tylko to, co jest bez kwasu. Da gibt es nur Lauterkeit, reine Beweggründe, reine Zielsetzung, reine Tätigkeiten. U niego była tylko szczerość, czyste motywy, czyste czynności. Und da gründet sich alles auf die geoffenbarte Wahrheit Gottes. I tam wszystko też u niego gruntuje się na objawioną prawdę Bożą. Sehr zu Herzen gehen, dass Paulus sich mit einschließt. Jest to bardzo coś, co bardzo przemawia do naszych serc, że Paweł też w to się tutaj wklucza. In seiner Liebe bemüht er sich um die Korinther. W swojej miłości stara się o Koryntian. Damit sie auch diesen traurigen Sachverhalt erkennen im Lichte Gottes. Aby ten smutny przypadek też rozpoznali w świetle Bożym. Dass sie Leid tragen. Aby się z tego powodu też smucili. Dass sie die Person aus der Mitte hinwegtun. Aby tą osobę wykluczyli z pośrodku siebie. Und dass dieses Hinwegtun mit der Zielsetzung geschieht. I aby to wykluczenie nastąpiło z tym celem. Dass Gott geehrt und verherrlicht wird. Aby Bóg został uwielbiony i uczczony. Aber auch, dass diese Person wieder zurechtkommen soll. I aby ta osoba też została odnowiona. Das Opfer, was Christus gegeben hat, ist unendlich groß. Ofiara, którą dał Chrystus jest nieskończenie wielka. Und Sünde, ganz besonders in dieser herausragenden Art, ist unvereinbar mit dem Werk des Herrn Jesus und mit seiner Person. A grzech, szczególnie w taki straszny sposób, jest nie do połączenia ani z osobą, ani z dziełem Pana Jezusa. Wir wollen in Demut über den Sachverhalt vor dem Herrn nachdenken. Chcemy z pokorą zastanowić się przed Panem nad tym przedmiotem. Damit wir seine Rechte aufrecht halten. Abyśmy utrzymywali jego prawa. Und das in einer ihm wohlgefälligen Gesinnung. I to czynili w jemu miłym usposobieniu. Dann wird Freude, Friede und Harmonie im Volke Gottes sein. Wtedy radość, pokój i taka harmonia będzie wśród ludu Bożego. Wir werden uns gegenseitig auf dem Glaubensweg eine Hilfe sein. Sobie nawzajem wtedy będziemy na drodze wiary też pomocą. Und der Herr wird verherrlicht. Pan będzie uwielbiony. Und sich zu uns bekennen. I też się przyzna do nas.